llamo a tu puerta. No sabe qué contestar. No te pedí que vinieras. Tú no me lo pediste. No te marches jamás. Ahora que llamo a tu puerta, no supe. Acompanyada a l'Aire, amb David de Maria i amb el No te marxes jamás, és el tema que ha obert aquesta nova edició del nostre espai de Musicòpolis. Les novetats discogràfiques que ens acompanyen amb un remix esperat de Juan Magán a la cançó de A-Killer i Many Tone Tone, que es diu Puro Bla Bla Bla. Soc Rafael Corbí, benvinguts, benvingudes. Una vez te dije que por mucho bla bla bla xalala que tú me dieras, yo quisiera volverte a ver. Tú eres mía, solo mía. Tú me querías, yo te quería. Te llamé para ver si acaso habías olvidado, estando tú a mi lado. Noche de placer y un par de tragos. Magán, Aquiles. No la ve que vacile, si ella quiere que se tire. Aún si su novio se pone celoso, que se pide. Vamos a darle mano y sigue. Solo palabras que no significan nada. Falsas promesas de amor, puro bla bla bla. Bye bye baby, ya no quiero amores. Me cansaste de tus palabras y discusiones. Optaré por la separación de corazones, pero la culpa fue tuya, no quiero que me perdones. Ah, say bye bye, tengo varias razones. Ya no necesito que me des explicaciones. Escucha un secreto y no quiero que lo encajones. Amor se escribe con cuatro letras sin condiciones. Así que ya no necesito tus besos, ya no necesito tu cuerpo. La vida está llena de colores y sabores, y gracias a ti no pude verlos. Pero si te tengo de frente, na na na. Si te pido un besito, bla bla bla. Ay, ya no era lo que creía, na na na. No era lo que esperaba, bla bla bla. Como dice Manny, solo palabras que no significan nada. Falsa promesa de amor, puro bla bla bla. Solo palabras que no significan nada. promesa de amor, puro bla bla bla. Ya, ya la vi, bailando por ahí, ahí, ahí, en una calle de Madrid. Creía, eras otra cosa, solo pura fantasía. No, ya no quiero cuentos, no, no, no. Tú me tienes en vela, tú no eras como creía, eras otra cosa, solo pura fantasía. Aquiles y Manin Tun Tun, Music Hit Factory. Tú solo bla bla bla, sí, tú solo bla bla bla. We love city. A Musicopolis, Lily Allen amb Air Balloon. Remind me where I am, Miami or Timbuktu. Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo? Would you tell me what this all means? What happens if I go through that door? 'Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor. Ooh, when I'm bored, I kinda drift away. I'm not sure. Me in the sky, I'll be waiting for you, and we can't hear what they say. La cançó de Lily Allen amb Air Balloon, aquest tema que ens acompanyava mitjançant Musicopolis, és un dels singles publicats amb el primer trimestre de 2014 des del seu àlbum Jesus. Seguim amb una cançó que coneixereu de seguida, però que es presenta ara com a senzill. Rosana amb Mario Dom. Des de l'Ocho Lunas, Si tu no estàs. Quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, los hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Nova versió d'aquest clàssic de Rosana, Mario Dom, amb el Si tu no estàs. Seguim a Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula musical de les cançons d'actualitat que ara mateix et porten a Mishima, amb Mentre floreixen les flors. Thank you. Ara la pàgina passa i fa que el núvol es mogui i descobreixi un avió que pinta el cel una ratlla i passa lent com la tarda mentre floreixen les flors, mentre floreixen. Moure el paisatge, dic foc encès a la llar i tu sents la seva escalfor, que es construeixi la casa, que el nen s'estimi la mare mentre vola el falcó. Ara el vent mou els arbres i escala foc a coberta mentre floreixen les flors, mentre floreixen. Musicopolis, American Authors, Best Day of My Life, el millor dia de la meva vida. Seguim amb els ritmes musicals, això és Musicòpolis, ja presentem nous senzills, com per exemple aquest, de l'àlbum Tomorrow Forever, enregistrat a càrrec dels Farewell Drifters, música pop rock a Nashville, a Tennessee, i que ens aporten la cançó anomenada Modern Age. In the month of January, we can live in the modern age, wake up and clear our conscience, leave it all on New Year's Day. You feel that the world is turning, moving out from beneath our feet. This year we're gonna turn with it, modern age to an all-new beat. Our life is more than photos in boxes. I don't want to be your lonely companion. We're just waiting for the January, we can try and slow it down. Last count and the ball is dropping, made it through to the modern age. One kiss for the year of memory that we left when we turned the page. Our life is more than photos in boxes. Una bona formació, plena de bona música, fresca i que sona realment bé. Haurem d'escoltar més propostes musicals del seu darrer àlbum anomenat Tomorrow Forever, de Farewell Drifters. Així sonava aquesta música i aquesta fantàstica cançó que hem triat per al programa del dia d'avui de Musicòpolis, el Modern Age, com a presentació del seu àlbum. Escoltem amb una formació de Tarragona, de fet, el disc està gravat a Lleida, en una de les seves poblacions, en Montfoliu de Segarra, però els integrants de la banda són membres de les contrades, de les comarques d'interior tarragonines. Es fan dir la reina de Blackjack. L'àlbum és el Sentir Otra Vez, com el títol de la cançó. La versió definitiva de l'àlbum porta el nom d'Alea i Acta Est. Sentim el Sentir Otra Vez de la reina del Blackjack. pasar tu nuevo amor. No evitaré la perdición. Y eliges tú cuál es mi razón.